nga xamne moy jannatu adin bobu du pour ñepp de du pour ñepp sama borom subhanahu wa ta'ala neena ñimu gëreum la fay yob ñi nga xamne ñom am nañ gëreumal yalla motax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wax xewal ye nek ci aljana mu ne war ridwanu minallahi akbar way gëreumal yalla ci bopam lu mu tuti bu tukke ci yalla mu mo upp aljana ak la ci bir ñoo ñoo nga am gëreumal yalla nak la yalla yobu ci jannatu adin waaw tajri lay xamne day daw min taxtiha karan galan hara dex ya defu mew defu sow de no defu mew defu ndox defu lem defu sangara khalidina fiha ñoy bel fiha tabir aljana dañ fay xaba dañ ba faaw radiyallahu anhum wa radu anhum ñoon di gëreem nañ yalla yalla gëreem lepp yalla bok gëreem na ñoom ñu gëreem yalla zalika waye nak xamal ni loolu mo wax ñeen nakoy am liman ñeel kepp ko xamne khashiya da nga ragal tit rabbahu sabara moy ko xamne buñu tuddé manam yalla dagoy tit ba xol di yëngatu bokut ak ragal yalla rek gi tax do def lu bon ngay def lu bax du bob mais khashiya moy bi nga xamantene da ngay mok tit di joy ragal leg sax mu yobbu nit ci xam am ño xam dañuy ragal tit ba xam ñeemi ñi def ni tit di tit di joy et cetera ñoñu ñom mom aljana bob ye wa ci mbaxu yalla ngeenelam gu yaatu nak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tariqa cheikh tidiane bi radiyallahu ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala bol na ci ñepp ñi nga xamne dañoo soppu cheikh na tidiane radiyallahu te lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko garantir won cheikh na tidiane radiyallahu awwal ula damana mustafa al-adnan li hizbihi al-mu'tala al-imani wa li nga xamantene moy premiere garantie bi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam garantir lolu cheikh na tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak ñi nga xamne ñom ñoy ay soppem ak ñi nga xamne ñoo bok ci tariqam moy ne dañuy dée té buñuy dée ci ngëm yalla lañuy déwé wala yarawna fil qubur ghayra ma yasurruhum subhana khaliq as-sama wala yarawna té duñu gis fil qubur ci bamél ghayra ma lulul rek yasurruhum lulén di déglu subhana suñu borom cheikh seyd hadji malik radhiyallahu anhu bayi len li nga xamantene ay jëlante jaar nañ fi té amuñu seen xéet yépp mel non li nga xamantene ay wali yu bari jaar nañ fi té seen xéet yépp amuñu lu mel non cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala bu ñëw fi suñu borom subhanahu wa ta'ala may ko li subhana bayi len mo bakku ma kañ mo tuddu sel nga khaliq sama nga xamni mo yëkëti asman bu timulé ko ci kaw koku jombul ci mu yëkëti cheikh tidiane timulé ko yéne wal yi ba may ko li motax ah suñu lolu bobu garantie sax bokul sax ci ñi jël werr bi sax ñoom bokku ñu ci ñoon manam moy bok manam li ma bëgg wax moy ci 14 yi nga xamantene même ku jëlul werr ci lay bok sul lenn rek nak moy condition bi moy nga sopp cheikh tidiane radhiyallahu anhu sopp mbolem lu tak ci mom ci talibé djabo bañ leen di nakaral ba nga leen di wax lu ñoom ba di leen ko def ñettel ma moy nga bañu wolu pexam borom subhanahu wa ta'ala manam nga bañ di def rek ah man day ko mu cheikh sopp na cheikh rek nangam waaw comme talibé cheikh la dal la man dal sama affaire baxna manam nga bañ wax lool parce que lool da lay yobé ci nga bayyi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala duggal la ci sa xol ngay duté ci li cheikh wax radhiyallahu anhu wala bok nga bañ ko bu boba nak nga dal di mucc bok ci manam bu boba nak loola doto ko amati légui motax kon lool moy kon bu ñëk manam ñoyit kon aljana lool la mu ne tamit safara ibn abbas batay radhiyallahu anhu manam waxam joju batay ci lañ ne manam asas fondement wu safara moy jahannama moy safara juroom ñaarel safara bi ci kaw parce que ci souf la jëm mom safara ci souf ay kaw darakat motax darakat li kaw wala moy kaw ay kaw la wala ci souf wala alors que aljana mo ay daraja la ci kaw manam moy ay étage la ci kaw wala dëng donc kon lolou tamit taxna kon manam tuddé nañ suratul fatiha kon suratul asas suratul fatiha tuddé nañ ko suratul shifa ash-shifa bi tekki ha safara parce que lan motax parce que safara safara waaw shifa wa ada ke shifa wa ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def ci sourate fatiha mbolal ni nga xamantene manam secret yi nek ci alcorane ak li nek ci leen te mom mo waxone alcorane wa nunazzilu min alcorane ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin wala yaziru adh-dhalimin illa khasara wa nunazzilu ñun wacc nañ min alcorane wacc nañ alcorane lepp mo nax min gogu bayan yela ma huwa lo xamantene nek na mom alcorane shifa un bi safar wa rahmatan nek yermande lil mu'minin ñeel way gëm ni wala yaziru wa du yok adh-dhalimin way toñ illa khasara du lak pertam suratu fatiha kon mom dañ ko wax suratu shifa te suratu fatiha safar day safar xol yi day safar jëm yi ndax bepp xol bo xamantene degul borom xamul borom subhanahu wa ta'ala bu jange suratu fatiha te fetantal ko te xam maana yi nga xamantene mom mo ci aju dana xam borom subhanahu wa ta'ala te bok na ci sax yoon yi nga xamantene moy yoonu tarbiya yi serigne yu makki di tarbiya radiyallahu ta'ala anhum moy ci suratu fatiha lañu jaaré xam gi ñu xam suratu fatiha rek mom ci lañu tarbiya xolal te bo bëggé xam maana bobu da ngay xol xam nga suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacc fatiha wacc jugé ci kaw wacc légui comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na sa borom subhanahu wa ta'ala alquran moy boomam gi alquran moy boom gi alhablul matin la rotul qa moy boomam gu deugul nga xamantene ben tarfan lahu tarfan tarfan tarfun bi yadihi wa tarfun bi aydikum dafa am ñaari ciat ben ciat bi mom borom moko teye borom bi benen ciat bi nak yeenako teye legi xolal te fatiha wax nak ne la moy alquranul azim legi kon fatiha bim ko wacce mu joge ci ka wacc ci souf ñun buñu teye ci ciat bi ci souf lañu teye suñu borom subhanahu wa ta'ala mu teye ciat bi ci kaw legi bu boba da ngay gis ne ku bëgg yek jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala da ngay mëna def fatiha escalier yek legi nan nga koy def escalier yek xolal dafa commencé ci wala dalina manam kon da ngay joge ci souf melni kuy yek ci kaw wala dalina moy baña bok ci ni sanko ni kon bu boba première chose moy nga bok ci ni xam parce que bo xamul rek da ngay rir wa bu boba kon xam nga ñëk def motax iblis la'natullahi alayhi limu wax biko yalla rebbe yalla ne la'anahu allah wa qala la attakhidanna min dhurriyyatihi nasiban mafruḍa la udillannahum la ñëk wax la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah yalla ne man yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min duni Allah faqad dalla dalalan ba'ida wala dal dalalan mubina manam biko yalla rebbe mu ne giññani gis nga gañi ki adam mi mok awami ni adam mi ki motax ngeerbu baye njabotam lay def fekk jullu dana jël ci ñoom lu bare yu balé bir sawara xam nga du mo wone jël ñepp boy la ñepp wa mu ne ko la mu ne la udillana wallahi dana li biru dana fexé ba duñu xam lool la jëk def suma premier rôle moy damay fexé ba xam xam mom duñ ko am du doon sax bokku ci seen yitté parce que suñu su bokké seen yitté am nañu am ko da nga xam ni xam dara nek ngam ni la du xam dara waaw ah la udillannahum wala umanniyannahum ginnani dana len mebet lu suba ngon gude ak becc ñi ngi cey projet aduna sama nangam bi sama li bi sama ki ñom lool lañu tal li duñ la tal jaamu wala amurannahum ginnani dina len digal fa lay battikuna adana anam dañuy ñox jurgi dañuy dag seen nopi ni lag seen yeni ak et cetera ak ma ñu leen di tap wala amurannahum ginnani dana len digal fa lay ghayyirun khalqa allah dana len digal ñu sopp mindu yalla yalla bind gi mu leen bind han ñu sopp ko wa dañuy tok ni karaw gi dal ni mu mel ni baaxul suñu borom manu yalla yow comme manu xaaral ma wala man comme man dama man xaaram wala ni ni daalu dem jël messi yok ci wala grafage tecc no wala yalla yow man dang ma def ma ñuul mais mano parce que so manol dang may def ma xess legi xaram dina la won ne yow mano man mi mana dem jël yi produit bi diw ci séram mu daal di commencé leer ah yalla defal la ay bañ ngén ko yalla mëno xaaral nga ñew tayé ko def ci ay sacré yalla wa né parce que yalla gis nga man mi ma man def na ni mu defal la ay yeen ngén ko dédé yalla mëno xaaral mo wala ki man bi ñew dafa tayé sa yeen yalla iblis néna loolu dana fexé bañ diko def yalla ne wo man yattakhiru shaytan kep ku jappe shaytan waliyan def ko parando waliyan def ko khalifa min dunillahi ba fi yalla faqat deug deug wat nami dalla sankuna dalalan mubinan sankute ko bir bu leer nañ a motax wala dalina gog fofu la tarbiya di tambale kep ku ne la dalay tarbiya dalay yar yegele ci yalla te dula jangal xam xam xamal ne waxul deug da ngay nax motax sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu daan wax nan yar len nit ñi ci anwar te bu len yar ci asrar wax ju xot la yar len nit ñi ci anwar way bu len yar ci asrar anwar moy ay leer wan len leeru yalla gi nga xamne mom la yalla wacc diini xam xamu leer bu leer bi ñu diko jëfé mais bu len yar ci ay li boot la li li secret la ñu nangam del ki ci karam li secret la nangam motax loolu la daan wax talibé yello dafa war ci mom ñaar bi foko fekk mu yor téré ak course wa téré course dafa war manam moy la moy di jang ak jaamu yalla bi ci karam bu fekente ne ñom ñaar mënul ñu and té faaw am benn bu ci daanu na doon course gi waye bu doon téré bi course gi mom mëna daanu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bu abna abbas radhiyallahu anhu hadith bi yenenti bi mi ngi ci suma jumul mi ngi ci musnad bi aha aha akhrajahu at-tirmidhi hadith bi imam at-tirmidhi solo nako rahmalahu hadith bu wër la mune ma ubida lillahi afdal min al-fiqh fi din amul dara lu ñuy jaamo yalla lu upp doole di jang xam xam ci diine amul loolu motax borom xoo xam yi wax na sax tay par exemple sude jotaayu xam xam dafa nekk fi nga julli timis nga xam ne da nga wara julli jul def ñaar rakka ni wala ñu julli ben nga wara julli def ñaar rakka te jotaayu xam xam am nga te nga xam ne bo julle do meuna bok ci ñi taxaw juste ci kanam ñi ki jangale bayil julli nga dem fekk jangale parce que lolu mo upp doole nafile bi jang mo upp doole nafile bi lolu motax lolu tax mune tamit te lolu la ci hadith bi batay mune wala abidun wala alimun wahid ashaddu ala shaytan min alf abid te wallahi yent bi mo xol sallallahu alayhi wasallam wallahi ben borom xam xam kesse mo gëna tar ci kaw shaytané hein ke mbollem ke fuk ke jooni nit ñoo xamantene dañuy fanano jaamu yalla benn borox ko xam bo xamne day nelaw mom bu fa jax mo upp mo gëna garaw sheytaane manam sheytaane koku mo gëna soxla sheytaane te mo gëna metti ci sheytaane ay mbirum ke ki nga xamne mom day fanane bu jull mais jooni ñu mel non wa motax amna kenn ci borom manam borox ko xam ko xamantene manam sheytaane en fait sheytaane dafa def dafa fekk ben way dañu metti manam ñaari metti lu yuute sheytaane dafa fekk ben way di nelaw ak ben way buy jug di julli sheytaane dem ci ki nelaw mu diko upp ñu muy bay way di julli benen morom sheytaane rom ko fa yow li ñuy waxate ngi ni xam nga ñepp neena yow da nga dox mais jassa sa wa ke neena nga dox mu ne ko diet xam nga lan la gis nga ki ni di nelaw mom borom xam xam la ke di julli mom xamul dara bayiko rek parce que mom pour ma yakal ko yombu na do mo son damay dem bayyi ba muy commencer ma sikki sakaloko wala ma def loko dar lo xamne dal du xam nu muy réparer julli ba pare sax wala bok ma bayiko comme ni muy julle lu bax ma bayiko muy julli yu baxul rek lu ci am dara day son rek té ki bis bu yéwo bu ké défé erreur da sama do ko dama ko rectifié bi ci té ko intelligent para bokké la bis bu yéw ké erreur bu mu def mu rectifié ko té mom bu yéwo ba commencé julli julli yu bax lay def donc ki ba para dina rectifié waaw la ki dal nako upp rek muy nelaw ké mom ma bayé ko wax ci bo ci deful dé waaw kéro ko deful waaw benen bi moy dañ né sheytane iblis dafa bëggono wané manam li yenen tib sallalahu alayhi wasallam wax hadith bi deug gi mu nek deug mu dem wax kenn ci njabotam gi ne len dina len won lan la li tax may gëna sonu parce que dañu gis ne mom day sonu lool ci ñi am xam xam mais du sonu ci gaay yi ci dess mu ne nak dina len won lan la mu dem fekk ben way ko xamne mom borom xam mu ne ko ki borom xam la mu ne ko ke du borom xam mu ne ko wa mu ne ko xol gis nga ke mën na ko baye muy jaamu yalla ay jut temiri sax après mu ñew rek yakal ko ci ben seconde graw koku mom bu sama problème mais ki moy sama problème mu ne ko te pour won la rek mbir mi ma jox la ben ki rek moy dama len damay ñew sokkaliku nit laaj len ñom ñaar yep ben ñaari laaj mu ñew ci ki borom xox ci ki amul xam xam ne ko est ce que yalla mën na jël asaman ak souf yep mu duggal ko ci ben nenu ginar gi waji ne ko dedet lol yalla manako ma ah lol man tane xam nga lu ci mu xelam moy man tane mune ah lol yalla oh lol dedet lol man tane mune ko gis nga ki mom mi ngi julle ko di def yef yu neew di wo rak yoy mais mi ngi ni legui ni tay legui def na ko yefir parce que def ni yalla bu lu lol moy weddina katanu yalla legui ni ki xolal nak ki mom ni mi tonto parce que mom borom xoxum la mu laj ko est ce que yalla mën na jël nenu ginaar gi jël asaman ak souf yef def ko ci mu ne ko waw lolou yom na yalla mu ne ko lolou naka lay amé mu ne ah yalla mën nako ci anam yu bari te bok na ci nim ko mané rek moy day reeyal nen gi reeyal asaman ak souf ci xacc wala mu tuté asaman wa xacc nen oh setan ni gis nga mu ne ko wa manam kon lolou moy manam premier pas de départ bi moy tarbiya fofu lay tambalé jangalé la tax ngay gis serigne yu bari buñuy yoré ay talib tam di len talib dañuy yoralé dara ci wéddu wa moy wara dalena so paré nak mu ne ghayrul maghdubi alayhim do gëñu nga bok ci ñi nga xamné yalla méré wu len té moy ñan moy ñi nga xamantene da lay xam ba para duñu jëfé seen xam xam ñoon yalla lañ méré ñi nga xamantene xamuñ dara dañ tanku mais ci nga xamantene mom amna xam xamam te duggu jëfé lo tax yowodi yalla méré len wa qadiballahu alayhim wa la'anahum yalla méré len rebb len ndax dañu am ay xam xam ba para jëfé wuñ seen xam xam so jugé fofu nga dem ci siratal ladina an'amta alayhim nga top nak ci yoonu bax la yoonu gaayu bax yi di and ak ñoom nak di and ak ñoom nek ak ñoom bañu wall la nak siratal siratal mustaqim bañu wall la lolu bañu wall la le fekk nak legi yow nga sel nek ku yiw ku bax teggu ci yoon xott nga xamne da naka doto defatu yu doy war ñu commencé nak cheminer yegg commencé nak legi nak fofu nak yegg nga legi nak legi lolu lañ wax yegg da ci hadara yalla ba legi légi nak yaangi dem nak légui nga dogu dugg nak ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manam ci nga dem ba ci iyyaka nasta'in ngay ñëk dem wa iyyaka nasta'in ci ngay jëkke moy yalla rek ngay wër ci mbir manam mom rek légui nak yalla rek ngay gis mom rek ngay jox lepp ci lepp yalla nga ko jox légui mom mo lay téyel lepp yow doto gisati dara lo man manam yow même le fait que ngay li nga nekké ci jaamu yalla ci yalla lim la may ci katan ci xam xam ci yiw ci meun et cetera yeb yow yalla rek ngay gis ci yalla rek ngay dimbe dug legui nak so jugge fofu nak nga dug nak ci maarifa nak ci ngay doga xame yalla nak deug deug xam moy iyyaka na'budu parce que hein al ibada gogo moy moy wa ma khalaqtul jinna illa li ya'buduni bi maana ay illa li ya'rifuni lol firi kat alquran ni dañ ni rawat na manam ñaari firi lañ ko firi yalla bimu ne wa ma khalaqtu binduma al jinna dom ad jinni wal insa ak dom ak nitni illa ndere li ya'buduni ngir ñu jaamuma firi kat alquran ni dañu am ñaari xat ñen ni dañ ko firi illa li ya'rifuni ludul fur ya yeen ngeen xam ma kon xam gogu xam yalla gi moy ay baay wala bok illa li wahduhu ludul fur ngeen wëteul ma té lool yëpp day delu wat ci xam gi ndax ko xamul doko wëteul bo xamul yalla doko wëteul kon le fait que nga koy wëteul ci biir ci biti ci sa jëf yi zahiri ak batini nga diko wëteul yalla xamni mom rek moy yello atté di joxé atté mom rek moy yello ñu jaam ko lool moy xam yalla légui nga xam yalla ba lo gis yalla ngi ci gis lo gis katanu yalla ngi gis ci ginnaw lool lo gis da nga jema xam ana lan moy atté yalla ci li bala may def li mëna xam lan la yalla bëgg lan la yalla bañ et cetera lool moy iyyaka na'budu légi nak bo démé ba ci maqam bob moy maqama ma'rifa légui nak nek nga aarif billahi tarbiya bi nak yeksin la yeggel na la fofu suñu paré nak ñu di la tarbiya wat ba nga gis nak légui malik yawmiddin lool moy da ngay gis ki bi jalal gi jalal jalal bi gis nak legui manam katanu yalla ni mu amé kat ni mu maggé ni mu reuy mi nga xamantene non la yoré nguur mom kessé comme ni nga xamné non la koy waxé bu al-akhirah limanil mulkul yawm ana kan tay kan mo yor nguur lillah ñen yalla al-wahid ki nga xamné moy chapa ci lu bi al-qahhar moy ki nga xamné mom mo note ñep han mom rek mo wété note ñep kenn la legui nak yow jalal bob magga yalla bob dang koy gis sa su après nak lolou kokou ci ngay duggé ci hein ci fanaou comme niñ lay wax no fanaou yi fofu nga ci duggé légui nak so paré ngay doga dem ci bakaou moy ar-rahman ar-rahim wa moy yeurmane yalla ci ngay duggé nak deug deug ci haqiqatul muhammadiyya nak manam ci ngay xamé kan moy yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax do xam yalla deug deug loolu nga xam yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy kan fal man hamanna ilahi rahmatani lahu waaw mo sama bon amal ga te buya fa tayya bu ko seigne baw kero xara dalam motax mom la seigne hadji malik ya subhanallah ubbe ta akibi khilas zahab bi alhamdulillah zib tayfiri allah nadma dara adir alhamdulillah bil ijad wal qadami mumiddina bi wujud al badr wal qadami day fotali ba so ko meen ko fa ko te mo lay dogu xam na ay tub ak ay ki wi wi bu yu Allahu akbar waaw waaw mune sir hadji ma rada non la ubbe khilas alhamdulillah mbolem khadi santi aji sax la ñeul bur yalla vim ijadi ki nga xamantene mom moy borom ak amal bi han wal qidami te mom moy borom djitu mo amal yep wa mumit dina moy ki ñi teub bi wujudul bi rek ci amal gi mu amal wéru mat bi wal han dil qadami nga xamne mom mo djitu yep mo raw ñep sallallahu alayhi wasallam manam fofu nga xamne rahman ak rahim yeurmu nek borom bi subhanahu wa ta'ala motax ci rahim nak ngay ñëkke xam nga bo joggé ci kaw di wat di yé ci rahim ngay ñëkke rahim nak moy yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla suñu borom moko tuddi bil mu'minina raufur rahim mom la doone ci borom bi subhanahu wa ta'ala bo moy nga xamé hadar haqiqatul muhammadiyya ci ginnaw ga nak ci ngay xam deug deug bo xamé yenen bi moy kan deug deug sallallahu alayhi wasallam comme ni cheikh abdass dabakh radhiyallahu ta'ala no wax ni neena wallahi neena jam bi du xam boromam loolu mu xam kan moy sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam nak du ko xam muko loolu mu xam kan moy deug deug serigne.